Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 8 marca, minęła 9. Małgorzata Maliborska-Praszmowska i Radosław Rusy. Zapraszamy na serwis Trójki, a w tym serwisie o liście premier Beaty Szydło do unijnych przywódców. W strajku kobiet w Dniu Kobiet. Mamy do niego komentarz minister Rafalskiej. I Radzie Bezpieczeństwa ONZ, która potępiła ostatnie próby rakietowe Korei Północnej i to jednomyślnie. Na początek w serwisie Trójki list premier do unijnych przywódców w sprawie wyboru szefa Rady Europejskiej. Beata Szydło napisała, dlaczego Polska nie może poprzeć kandydatury Donalda Tuska, a także dlaczego Jacek Saryusz-Wolski jest odpowiednią osobą na ten urząd, informuje rzecznik rządu Rafał Bochenek. Również niezwykle ważnym argumentem, który jest podnoszony w tym liście, jest kwestia wyboru kogokolwiek na funkcję przewodniczącego Rady Europejskiej wbrew decyzji rządu państwa, z którego ten kandydat miałby się wywodzić. Jeżeli doszłoby do takiej sytuacji, byłby to niebezpieczny precedens, byłoby to coś niestandardowego i coś, co nie sprzyja budowaniu i umacnianiu więzi pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej. List został wystosowany przed jutrzejszym szczytem Unii Europejskiej, na którym ma zapaść decyzja o wyborze szefa Rady Europejskiej na kolejne 2,5 roku. Premier Beata Szydło do Brukseli poleci po południu. Część organizacji feministycznych organizuje dziś w Polsce strajk kobiet. Ma on objąć około 80 miast. Główna manifestacja będzie w Warszawie. Organizatorki strajku domagają się pełni praw reprodukcyjnych, państwa wolnego od zabobonu, wdrożenia i stosowania konwencji antyprzemocowej i poprawy sytuacji ekonomicznej kobiet. Dla mnie to jest przejaw tego, że demokracja ma się w Polsce znakomicie, tak mówiła o dzisiejszym strajku kobiet w salonie politycznym Trójki minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Jeżeli chcemy manifestować, jeżeli chcemy strajkować, jeżeli chcemy maszerować i spełnimy określone wymagania, to możemy prezentować swoje uwagi, poglądy. Minister Rafalska odpierała też zarzuty, że Prawo i Sprawiedliwość chce zapędzić kobiety do kościoła i przywrócić zabobony. Szefowa resortu rodziny przywołała ranking PWC, w którym Polska przesunęła się w górę. Zawdzięczamy to temu, że bezrobocie kobiet maleje, a udział kobiet w zatrudnieniu w tych umowach stałych wzrasta i dzięki temu w ciągu jednego roku, czyli 2016, kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość, awansowaliśmy w tym rankingu o 3 miejsca. Pani minister przyznała też, że z przyjemnością przyjęła dziś kwiaty, bo jak mówiła, to sympatyczny gest. Rada Bezpieczeństwa ONZ jednomyślnie potępiła ostatnie próby rakietowe Korei Północnej i zagroziła podjęciem dalszych znaczących posunięć wobec Pjongjangu. Korea Północna w poniedziałek nad ranem wystrzeliła 4 pociski balistyczne, które po przebyciu około 1000 kilometrów spadły do morza w wyłącznej strefie ekonomicznej Japonii. Zdaniem komentatorów te testy rakietowe były reakcją Pjongjangu na wspólne ćwiczenia Armii Południowo-Koreańskiej i Sił Zbrojnych USA, które odbywają się na południu półwyspu. Brytyjski minister skarbu ma ogłosić dziś pierwszy budżet po referendum w sprawie Brexitu. Analitycy oceniają, że będzie to sygnał dotyczący strategii gospodarczej kraju przygotowującego się do opuszczenia Unii. Podkreślają też, że Philip Hammond jest w korzystnej sytuacji, bo przynajmniej na razie sytuacja gospodarcza Wyspy Brytyjskiej po referendum jest lepsza niż prognozowała większość ekonomistów. W listopadzie Biuro Odpowiedzialności Budżetowej mówiło o wzroście PKB rzędu 1,5%, teraz o 2%. Rząd musi też pożyczyć mniej pieniędzy niż zakładano, ale eksperci są zgodni. Philip Hammond będzie ostrożny. Kanclerz ciągle pragnie wysłać jasny sygnał, że chce zrównoważyć budżet, no i zachować nieco pieniędzy na ewentualne kłopoty brexitowe. To Laura Kunzbeck, reporterka polityczna BBC. Mimo to spodziewamy się dodatkowych funduszy na opiekę nad starszymi. Dziś ten sektor przeżywa kryzys. Kanclerz skarbu chce też inwestować w edukację techniczną. To przygotowanie na czasy po Brexicie, gdy mniej będzie imigrantów. Musimy zrobić więcej, by szkolić młodych ludzi. To dla mnie priorytet. Dodajmy, że minister nie wykluczył podwyżki części podatków. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. I jeszcze kartka z kalendarza. Miał 49 lat od wiecu studentów na Uniwersytecie Warszawskim, który pociągnął za sobą falę protestów przeciwko ówczesnym władzom. W Muzeum POLIN w Warszawie zainaugurowano cykl spotkań opisujących właśnie tamte wydarzenia z perspektywy dziejów polskich Żydów. Grzegorz Maciek. Program Muzeum POLIN nosi tytuł Obcy w domu wokół marca 68. Na pierwszym spotkaniu Barbara Hof, Severin Blumstein, Jan Lityński, Stanisław Tym i Adam Ringer rozmawiali przede wszystkim o atmosferze poprzedzającej marcowe protesty. Stanisław Tym mówił o akcji, jaką wówczas zorganizował. Ja idę na Świętokrzyskiej, zakuwam się w kajdanki, kogoś proszę na bok i mówię, czy pan może mnie rozpiąć. I to jest groza, bo nie wiadomo, z kim on rozmawia. Ja nie jestem znany mi z filmu Barei. W końcu na Uniwersytecie Warszawskim doszło do protestu, dodał Seweryn Blumstein. Wcale nie byliśmy przekonani, że tam przyjdzie mnóstwo osób. Bo wiec to wiec, myśmy się naprawdę absolutnie nie spodziewali, że to może tak wybuchnąć. Marzec 1968 roku był wydarzeniem wielowątkowym. Złożyło się na niego kilka niezależnych procesów. Protest młodych, społeczne niezadowolenie z władz, kampania antyżydowska i rywalizacja o przywództwo w samej partii. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Sport, Adam Malecki. Bayern Monachium i Real Madryt już czekają w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Aby dostać się do najlepszej ósemki, będą dzisiaj walczyć kolejne drużyny. Przed niezwykle ciężkim zadaniem, rodem z Mission Impossible, staną piłkarze Barcelony. Pierwsze spotkanie w Paryżu przegrali z Paris Saint-Germain 0-4. Dziś na Camp Nou postarają się odrobić straty. Byłby to historyczny sukces, w który wierzy trener Dumy Katalonii Luis Enrique. To dopiero połowa drogi. Jeśli jakiś zespół potrafi strzelić nam 4 bramki, to my możemy strzelić im 6. Pokazaliśmy to już nieraz w tym sezonie. Nie mamy nic do stracenia. Zostało jeszcze 90 minut, a w tym czasie wiele może się zdarzyć. Podchodzę do tego spotkania z pozytywnym nastawieniem. Musimy zagrać idealnie w ofensywie i defensywie. Aż tak trudne zadanie nie czeka Borussii Dortmund. Dziś podejmie Benfica Lizbona. Portugalczycy pierwsze spotkanie wygrali u siebie 1-0. Początek meczu w Lidze Mistrzów o 20:45. Dzisiaj emocje piłkarskie, ale także kolarskie. Rozpoczyna się wyścig Tirreno Adriatico, w którym wystartuje aż 5 Polaków z Michałem Kwiatkowskim i Rafałem Majką na czele. Ich szanse ocenia były wybitny kolarz Cezary Zamana. Moim zdaniem jest to wyścig nie do końca pod Rafała. Rafał lubi długie podjazdy, a najlepiej jak było ich kilka i dopiero potem jakiś konkretny tam się lubi pokazać. A Tirreno Adriatico jest takim wyścigiem bardzo z dynamicznymi podjazdami. Tu trzeba walczyć na każdym etapie. Nie wiem, czy Rafał już jest przygotowany. W przeciwieństwie, wydaje mi się, że nawet do Michała Kwiatkowskiego, który lubi ten wyścig, pokazywał nieraz się z dobrej strony. Ja bym chyba nawet troszeczkę bardziej postawił na Michała Kwiatkowskiego. Może dlatego, że lepiej zna ten wyścig. Wyścigu dwóch mórz, jak nazywane jest Tirreno Adriatico, pojadą także Maciej Bodnar, Paweł Poliański i Tomasz Marczyński. Dzisiaj rusza także tenisowy turniej Indian Wells. Nie wystąpi w nim Serena Williams. Amerykanka wczoraj na Twitterze poinformowała, że kontuzja kolana wyklucza ją z gry. To dla mnie ogromne rozczarowanie, napisała 35-letnia zawodniczka. To też oznacza, że niebawem na pierwsze miejsce światowego rankingu powróci Niemka Angelika Kerber. W Kalifornii zagrają za to Polki Agnieszka Radwańska, która w pierwszej rundzie ma wolny los, oraz Magda Linet, która do turnieju głównego przedostała się przez eliminację. Linet jutro zmierzy się z Amerykanką Taylor Townsend, która otrzymała od organizatorów dziką kartę. Dziś na zmianę chmury i słońca, słaby deszcz możliwy na południowym wschodzie i na wybrzeżu. I tam tylko 3 stopnie, w centrum 7, na Dolnym Śląsku 10. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Kochani słuchacze, po raz kolejny zwracamy się do Was. Pamiętajcie, szanujcie się. Co może być trudne, gdy wybiera się najbardziej pamiętną wypowiedź polityczną roku? Kompromis jest wtedy, kiedy właśnie wszystkie strony są niezadowolone. Zatem nie liczymy na kompromis. Natomiast jeżeli... Jeżeli tak jest! Zwycięzca plebiscytu musi być wybrany. Ale kto? To zależy tylko od Państwa głosów, bowiem co do wyniku... Nie możemy za niego brać odpowiedzialności. Ponieważ my tylko oddolnie przygotowujemy propozycje. Na górze stoi Vox Populi. Srebrne usta 2016. Zaczynamy jutro. Do usłyszenia. Beata Michniewicz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tak często męczę się z zapaleniem zatok. Wszystko było mało skuteczne. Aż trafiłam na Irigasin, zestaw do płukania zatok. Fajnie, że można dokupić same saszetki Irigasinu. Warto mieć zapas, bo gdy jest zimno, zatoki bolą mnie częściej. Wyrób medyczny Irigasin. Od razu lepiej dla zatok. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem filet z kurczaka ma kosztować 11,99 za kilogram, a żurawina tylko 16,99 za kilogram. Oferta ważna do poniedziałku 13 marca. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Do południa. Girl, you'll be a woman soon. I love you so much, can't count all the ways I died for you, girl, and all they can say is he's not your kind. You'll never get tired of putting it down, and I never know when I come around what I'm gonna find. Don't let them make up your mind. Don't you Napisał Neil Diamond, a to wersja Chover Kill Girl, You'll Be a Woman Soon. Sylwia Hej, Michał Jakubik, Marek Niedźwiecki. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Przez Michała wyjdzie na to, że się spóźniłem do pracy, ale takie krótkie reklamy zagrał. A tak dzisiaj wyszło. Witamy. Bardzo bogaty program dzisiaj do południa. 8 dzień marca, Dzień Kobiet. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego. O, to sobie tak ustalimy, że wejściówki dzisiejsze na koncert niedzielny Krzysztofa Zalewskiego będą tylko dla pań. Informator ekonomiczny Wiktor Legowicz i jego gość za 17 minut, potem przed 10 z dala od trójki, zapowiedź targów książki w Londynie, Natalia Grzeszczyk. Po serwisie Płyta Tygodnia, Daria Zawiałow-Akysz, to po 10, potem przodownicy lektury Mateusz Matyszkowicz i potem jeszcze wizyta grupy Karantu Hill, 30 lat minęło jak jeden dzień. Opowiadamy o koncertach, jakie z tej okazji zespół szykuje. Fajny film Ryszard Jaźwiński przed godziną 11, a po 11 pojawi się Kasia Anusz, Widelec, Katarzyna Pruchnicka, a wcześniej Benjamin Biolay, nasza piosenka dnia. Tak będzie. Nasza strona internetowa polskieradio.pl/trójka i mój adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Zaczynaliśmy poranne Zapraszamy do Trójki we wtorki o godzinie 5. Był taki czas. A Twarzak mi ciągle pisze: Tomek, masz dwa nowe powiadomienia. Nawet na trzecie nie mam, Tomek. Kwadrans po godzinie 9. Lost in love. Czas minął, czy 19 minut po godzinie 9. No i już się wszystko wyjaśniło. Napisał pan Witek, spotyka cyganka faceta i mówi: daj 100 zł, to ci powiem, jak masz na imię. Facet daje, a ona: Tomek. Facet: nie, nieprawda, mam na imię Marek. Po waszemu Marek, po naszemu Tomek, mówi cyganka. No i już teraz wszystko jasne, że dostaje od twarzaka: Tomek, masz dwa nowe powiadomienia. Jeszcze jedna sprawa, skąd wersja instrumentalna This is not America? To jest utwór zatytułowany Chris, jako temat z filmu Falcon and the Snowman, do którego Pat Metheny napisał muzykę w 1985 roku. To jest to i jeszcze jedna fajna wiadomość. Dziś piękny dzień, mama z okazji Dnia Kobiet pozwoliła mi pójść do szkoły później, żebym teraz mogła posiedzieć w domu z herbatą i posłuchać pana audycji. Niektórzy zdziwieni, że ja dzisiaj, tak, kolejna zamiana. Piotrek dzisiaj nie mógł, a jutro Piotrek Metz się pojawi. To tak, z okazji Dnia Kobiet. Najpierw Renata Przemyk, a potem Edyta Bartosiewicz. Babę zesłał Bóg, raz mu wyszedł taki cud. Babę zesłał Bóg, coś innego przecież mógł, żeby dobrze zrobić wam, żeby dobrze zrobić wam. Babę zesłał pan. Bóg też chłopem jest, świadczy o tym jego gest. Bóg ci zesłał mnie, niech świat kogoś noc i dzień. Bóg ci zesłał mnie, się z tego tylko ciesz. Z woli nieba jestem tu, z woli nieba jestem tu, więc się do mnie módl. We'll be right back.

badanie City. I tak, czego chcą kobiety w korporacje? Okazuje się, że dla 91% respondentek najważniejsze jest posiadanie rodziny i spędzanie z nią czasu. Potem kariera. No, nie wiem, czy to jest coś zaskakującego, ponieważ tak było od lat, stuleci, może tysiącleci. Nie wiem, czy rodzina się najważniejsza. Dziwić, że natura ludzka się zmienia. To jest chyba ten problem, który pojawia się często w dyskusji dotyczącej płac i zarobków. A to zaraz o tym powiemy. Kobiet. No właśnie, bo tak naprawdę pytanie jest, czy przy tak ustawionych priorytetach możemy spodziewać się również kariery, która wygląda tak samo jak mężczyzn. I to nie wychodzi. No, nie wychodzi, chyba nie ma takiej potrzeby. Znaczy, nie wiem, czy jest oczekiwanie. Na pewno u części kobiet. Moje obserwacje z życia jest, że kobiety, które poświęcają się karierze, zawodowi i zarabianiu pieniędzy, to tracą rodzinnie. No to mniejsze, ale zwykle to osiągają. Znaczy, kobiety, które są bardzo aktywne w pracy, bardzo nastawione na karierę, osiągają tyle, co mężczyźni, a zwykle nawet więcej i szybciej. To teraz drugi problem, mianowicie kobiety na rynku pracy czują się mniej pewnie niż mężczyźni. Blisko 24% z nich boi się utraty pracy i też o wiele mniej zarabiają. No, czy możliwe, że tak to wynika z badań? Nie wiem, czy znowu na ile to jest kulturowe i na ile to jest pokazywanie i prężenie mózgów mężczyzn, że czują się pewni, że są świetni, najlepsi, a na ile to jest rzeczywiste odczucie. Natomiast no, dzisiaj na rynku pracy, gdzie to pracodawca poszukuje pracownika, zwłaszcza specjalistów, chyba kobiety muszą bać się mniej, bo są lepiej wyedukowane, lepiej wykształcone, mają więcej certyfikatów zawodowych, także są chyba atrakcyjniejszym pracownikiem. Tak, ale w ubiegłym roku na przykład podwyżkę dostały jedynie 4 na 10 kobiet. No tak, tylko tu wracamy do pierwszego punktu. A blisko połowa mężczyzn. Kiedy mówiliśmy o tych priorytetach, tak? Bo dwóch mężczyzn koło siebie, pracujących w jednej firmie na podobnym stanowisku, czy takim samym, mogą zarabiać różne pieniądze, między innymi dlatego, że są rozmaici, chociażby zaangażowani w pracę, że co innego jest dla nich najważniejsze. Ktoś ma hobby, ktoś inny rodzinę, ktoś bardziej poświęca się pracy. I to samo jest z kobietami. No, jeżeli przed chwilą podawaliśmy dane, o ile więcej kobiet jako priorytet stawia sobie życie rodzinne, to nie dziwmy się, że tak samo będzie tego efekty w pracy. Panie Tomaszu, a w Genewie piękne samochody, w tym także takie kobiece, bo są robione, prawda? Dla kobiet. Przede wszystkim podkreślimy, że to, co mówimy o kłopotach na rynku pracy, w ogóle nie umniejsza roli kobiet jako konsumentów. I nie tylko w samochodach, ale w samochodach na pewno. Kobiety ma coraz ich więcej, ma samodzielne budżety własne, decyduje o pieniądzach, jeżeli nie tylko swoich, to na pewno także często i rodziny, i kupuje samochód pod siebie. No, cała ta na przykład branża samochodów miejskich stała się bardzo ustawiona pod kobiety. Już nie mówię nawet o kształcie, wyglądach i kolorach, ale i funkcjonalności. I potrzeby i wykorzystanie. Także to na pewno jest fantastyczny rynek. Jakby ktoś tego nie zauważył, to byłoby samochód. Właśnie, jeśli chodzi o biznes, to Francuzi utrzymają fabrykę Opla w Gliwicach i to jest dobra wiadomość. To jest dobra wiadomość. Oczywiście pamiętajmy, że Opel to jest jedno, druga to jest prawdopodobnie Panda, która wróci do tych za sprawą tego, że Włosi potrzebują miejsca na produkcję innych samochodów, Alfa Romeo nowego, i będą po prostu, nie mają takich mocy przerobowych, ale dla Polski to na pewno są dobre informacje, jeżeli chodzi o rynek samochodowy, który jest już ogromny, nawet niektórzy twierdzą, że jest zbyt bardzo uzależniający polski eksport. To dziwne. Atom jak bańka wstańka wraca. Pamięta pan, parę tygodni temu mówiło się, że na pewno nie będziemy budować elektrowni atomowej. Teraz minister energii oświadczył, że jednak no, jest konieczność budowy tej pierwszej elektrowni za 60 miliardów złotych. Atom przerasta polityków z rozmaitych względów, ale między innymi tego, jak długo trzeba czekać. Tak, ale jak długo trzeba czekać na realizację. Politycy potrzebują szybko efektu. Ktoś, kto rozpocznie w tej chwili budowę energii atomowej, elektrowni atomowej, nie zobaczy jego efektów, a może zobaczy jego konkurencja i będzie przecinała wstęgę. To jest bardzo trudne dla polityków. To już jest problem z autostradami, a co dopiero z elektrowniami. Natomiast za każdym razem, kiedy pojawiają się jakieś kłopoty i problemy i tarcia na linii Warszawa-Bruksela, jeżeli chodzi o emisję CO2, to powraca kwestia rzeczywiście energii atomowej ze zdwojoną siłą i to jest taka chyba próba przekonywania też Brukseli, żeby te limity i ograniczenia dotyczące certyfikatów i cen certyfikatów w Polsce były nam bardziej przychylne. I żeby ceny nie rosły. Ja to odbieram jako, tak, bardziej nie jako determinacja do stworzenia tej zakładów energetycznej atomowej, co raczej przekonania Unii Europejskiej do zmiany stanowiska. No coś takiego. Po raz pierwszy w ubiegłym roku spadła liczba sklepów monopolowych. No tak, oczywiście to nie znaczy, że mniej pijemy. Natomiast pewnie pijemy bardziej kupując przy okazji zakupów w sklepach spożywczych, na stacjach benzynowych. Mniej potrzebujemy już wyspecjalizowanych sklepów. Także to chyba jest tylko przesunięcie lady z jednego miejsca na drugie, a nie zwyczaj. Mniej nie pijemy, zwyczaj. To na pewno, tak? Tomasz Wróblewski i Wiktor Legowicz. Dziękuję. I do jutra 9:30. Program zaprosił producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Sponsorem audycji jest PZU. Na program Informator Ekonomiczny zaprosił sponsor T-Mobile, oferujący rozwiązania dla firm. Zapraszamy do reklamy. Lataj liniami Emirates i podaruj sobie niezapomniane chwile. Rezerwuj wcześniej i korzystaj ze specjalnych cen do niezwykłych miejsc na całym świecie. Już od 1799 zł za podróż w obie strony. Rezerwuj do 17 marca na emirates.com lub w biurze podróży i bądź gotowy na odkrywanie nieznanego. Fly Emirates. Hello tomorrow. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 22 minuty 10. Cherry Blossom Girl to zespół R, a teraz Andrzej Zaucha. Księżniczką mego serca tyle lat, jakoś tak bezwiednie byłaś, aż nagle dzisiaj wiem już, że to fakt, że się miłość przebudziła. Hej, hej! W twoim sercu się rozgoszczę. Hej, hej! Zrobię puszczę z tej miłości wszystko w koło. Niech w tym sercu zawsze ucznie gra muzyka. Hej! Oczy masz, chcesz mnie nimi zauroczyć. I bardzo zwykły, najzwyklejszy czar, którym chcesz mój świat otoczyć. Hej, hej! Moim sercem się rozgoszczę. Hej, hej! Zrobię ucztę z tej miłości wszystko w koło. Pozamykasz. Niech w tym sercu zawsze ucznie grasz muzyka. Hej, hej, hej! Księżniczko mego serca tyle lat byłaś. Hej, hej! To dla wszystkich księżniczek Andrzej Zaucha śpiewał Kwadrans do dziesiątej. Dala od trójki. W przyszłym tygodniu od 14 do 16 marca trwać będą targi książki w Londynie, które w tym roku skupione są wokół polskiego rynku wydawniczego. O tym, jak będą wyglądać, do kogo są skierowane i jakie efekty mogą przynieść, opowiada Mariusz Cieślik z Instytutu Książki. To jest impreza bardzo branżowa. Tam przychodzą agenci, wydawcy, tłumacze i wszyscy, którzy handlują prawami bądź zajmują się zawodowo rynkiem książki. My nie jesteśmy tam gościem honorowym, bo tam nie ma takiego tytułu. My jesteśmy Market Focus, czyli tym rynkiem, na którym skupia się uwaga targów. Tylu imprez z polskimi pisarzami, które odbędą się w tym roku, czy też przy okazji targów, czy jakby jako kontynuacja targów, jako program kulturalny w Wielkiej Brytanii, chyba nie było w Anglii przez ostatnie dziesięciolecie. Czyli to będzie naprawdę zmasowany nasz atak na Wyspy Brytyjskie i zobaczymy, co będzie dalej. Wydaje się, że jesteśmy w stanie ze swoimi autorami przynajmniej do tej publiczności elitarnej dotrzeć z przekazem, że mamy bardzo dobrą literaturę w każdym gatunku, dlatego że w tej reprezentacji pisarskiej są autorzy naprawdę każdego gatunku. Są i eseiści, są i autorzy książek dziecięcych, są prozaicy, są poeci. Pełny przekrój gatunkowy, jaki polska literatura ma do zaprezentowania. Kiedy byłem na targach w Delhi, kiedy Polska była gościem parę lat temu, to tam natrafiłem na pana, który tłumaczył od 30 lat wiersze Różewicza. Nie tłumaczył ich wcale z polskiego, którego nie znał, tylko przekładał je na urdu z angielskiego, bo to jest ten język wspólny. Mówi Jacek Denel. W takim myśleniu o przenoszeniu kultury polskiej gdzieś dalej musimy mieć na względzie to, że te języki metropolii, języki kluczowe, czyli angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski, chiński, to są języki, do których musimy przykładać większą uwagę, ponieważ one są tymi mostami też do innych kultur. Instytut Książki dofinansował całkiem sporo przekładów literatury polskiej i ta literatura polska dzięki targom miała ze 2-3 lata zwiększonych przekładów, a to jest bardzo ważne, dlatego że w przeciwieństwie do muzyki, malarstwa czy innych sztuk, my funkcjonujemy w języku. Przekład rzeczywiście jest tą furtką, bez której się nie da literatury propagować poza krajem języka, w którym powstała. Brytyjczycy tłumaczą bardzo mało, niechętnie, po części dlatego, że oni mają po prostu bardzo dużo literatury obcej we własnym języku, czyli mają amerykańską, australijską, dużą część indyjskiej i tak dalej, i tak dalej. A zatem to, że nam się teraz przez tych parę lat udało przełożyć trochę naszej literatury i opublikować często w dobrych wydawnictwach, to jest rzecz bardzo istotna. Natomiast dopiero po targach, i to nie bezpośrednio po targach, ale 2, 5, 10 lat później będziemy wiedzieli, na ile to faktycznie chwyciło. To jest raczej taka ruletka. Zobaczymy, co nam wyleci, gdzie ta piłeczka wyląduje i jaką liczbę wskaże. Lista pisarzy, których publikacje znajdą się na targach książki w Londynie, została już ogłoszona na stronie Instytutu Książki www.instytutksiążki.pl, a materiał przygotowała Natalia Grzeszczyk. Polska w Wielkiej Brytanii. Czerwona gitara i Beatlesi. Wszyscy wiedzą, że jesteś jedną z F, tych najmilszych i na medal. Ale kto by zgadł, kto by nagle wpadł na mych uczuć tajny ślad. Nikt na świecie nie wie, że się kocham we mnie. Nikt na świecie nie wie nic. Tego nikt nie zgadnie, co mam w sercu na mnie, tylko ja mój sekret znam. Ale właśnie dziś przyszło mi na myśl, że ktoś chce mnie zdemaskować. Bo już skoro świt jurcio grał jak płyt tej piosenki tajny rytm. Ze mną w tur mych przyjaciół chór śpiewa głośno cały refren. Który na to wpadł, który odkrył ślad, w tajemnicę mą się wkradł. Nikt na świecie nie wie, że się kocham we mnie. Nikt na świecie nie wie. Lady Madonna. Lady Madonna, Beatlesi, a wcześniej Czerwony Gitary, nikt na świecie nie wie. No właśnie z tą Ewą. No nie, z Ewą bardzo dobrze, wszystko bardzo dobrze. Za 6,5 minuty godzina 10. Powiedziałem, że Andrzej Zaucha dla wszystkich księżniczek. Słuchaczka pyta, księżniczka to do jakiego wieku? To było z czarownicą i z czarodziejką. Z księżniczką nie wiem, czy to się jakoś przekłada. Polecam naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Tam pojawi się jak zwykle zestaw muzyki, która gra. A także polecam głosowanie na listę. W najbliższy piątek jeszcze raz ja poprowadzę listę, bo potem sobie chulnę na króciutki urlopik. Za 6 minut będzie godzina 10.